पलाम मलज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरो वने मातरो शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुभातिनी सुमधुर भाषिनी सुभासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदा वरदा मातरो सुखदा वरदा मातरो वरे मातरो सुजलाम सुफलाम मलज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरो वंदे वंदे वंदे मातरो।